Senior Aflofarm. Z okazji 60. urodzin Carrefoura na świecie mamy więcej super ofert. Wybrane makarony Lubella w promocji 3 w cenie 2, tylko 3,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 21 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,70. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 października, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W przyszłym tygodniu prezydent przeprowadzi konsultacje powyborcze w sprawie utworzenia rządu. O gotowości do kontynuowania programu w ramach polityki społecznej mówił w Trójce Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej. Podczas kampanii wyborczej popełniono szereg błędów, które należy przeanalizować, powiedział w Spale prezes Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konsultacji prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami partii politycznych poruszane będą kwestie związane z kandydatem na premiera, powiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka. Prezydent w przyszłym tygodniu przeprowadzi powyborcze konsultacje w sprawie utworzenia rządu. Pan prezydent przy okazji chce poruszyć nie tylko kwestie związane z wyborami, z tym jak będą podejmowane i wykonywane te najbliższe kroki konstytucyjne, czyli właśnie sformowanie rządu, zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu Senatu, ale również chce porozmawiać o tych kwestiach kluczowych dla Polski, zarówno na arenie międzynarodowej, jak również tych najważniejszych kwestii tutaj w polityce krajowej. Koalicja Obywatelska jest gotowa, by kontynuować programy w ramach polityki społecznej, powiedział w radiowej Trójce Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej. Jak zaznaczył, najważniejszą kwestią dla kolejnego rządu będzie jednak uzyskanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Trzeba przede wszystkim powołać rząd, żeby zamknąć wojnę o praworządność, walkę, którą prowadził minister Ziobro i rząd PiS. My musimy przestać zakończyć system płacenia ogromnych kar, który był i do którego doprowadził rząd PiS-u. Te pieniądze muszą być w Polsce jak najszybciej i temu służą, będą służyć konsultacje Donalda Tuska w środę i w czwartek w przyszłym tygodniu. Na Krajowy Plan Odbudowy łącznie możemy otrzymać ponad 58 miliardów euro. Środki z KPO dla Polski Komisja Europejska uzależniła od wprowadzenia tzw. kamieni milowych. Podczas kampanii wyborczej popełniono szereg błędów, które należy przeanalizować, powiedział podczas 9. nadzwyczajnego zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński dodał, że w ostatnich latach zmieniła się struktura elektoratu. Polityka jest akurat szczególnie obciążana ryzykiem błędów, bo to jest taka dziedzina, gdzie poziom niepewności decyzji, ich skutków jest wysoki, ale przede wszystkim Polska się rzeczywiście zmieniła i zmieniła się także struktura elektoratu. Zmieniła się w ciągu tych ostatnich kilku lat i ten proces prawdopodobnie będzie trwał. Musimy to brać pod uwagę. Jarosław Kaczyński dodał, że jeśli PiS ma znów zwyciężyć, to musi o tym pamiętać, bo będzie to zwycięstwo w Polsce innej niż była jeszcze jakiś czas temu. Ruszyła nowa kampania Akademii Przyszłości pod hasłem Indeks Sukcesów. To materialne wsparcie podopiecznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiosna. Indeks jest przepustką do rozwoju dzieci, mówi Urszula Klimaszewska, jedna z liderek akcji w Olsztynie. Jeden indeks to jest około 1000 zł. To jest taka szacunkowa wartość. Każdy indeks tyle kosztuje. Można wpłacać częściowo. Dzieci i ich potrzeby są wyszczególnione też na stronie akademiaprzyszłości.org.pl. Tam szukamy zakładki dla darczyńcy. Dzieci mają różne potrzeby. Jedno z dzieci będzie potrzebowało lekcji jazdy konnej, a drugie z dzieci będzie potrzebowało zakupu kreatywnych przyborów do rozwinięcia własnych pasji. To są naprawdę bardzo różne potrzeby. Akademia Przyszłości szuka również wolontariuszy do pracy z dziećmi. Przez ostatnie 20 lat udało im się wesprzeć 18 tysięcy najmłodszych. W tej edycji wsparcie otrzyma około prawie 2 tysiące dzieci w całej Polsce. Nad morzem, ale w Niemczech, trwa walka ze skutkami największej od ponad 100 lat powodzi sztormowej. Wichura spowodowała w nocy podtopienia kilku miejscowości. Potężny sztorm dotknął także wybrzeża Szwecji i Danii, w mniejszym stopniu Polski. Zdaniem niemieckich synoptyków o niezwykłości zjawiska świadczą nietypowe zmiany kierunku wiatru. Najpierw zachodni wiatr wepchnął ogromne ilości wody z Morza Północnego do Bałtyku, a potem zaczęły się one cofać, bo zmienił kierunek na wschodni. Gdy na wschodzie szalał bałtycki sztorm, na zachodzie kraju mogliśmy spacerować po dnie morza, wyjaśnia portal NTV. Podtopienia odnotowano głównie w kilku miastach w Szlezwiku-Holsztynie. We Flensburgu fala sięgnęła ponad 2 metrów. Rekordowy poziom osiągnęła także w Rostoku, choć akurat w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim sytuacja zaczęła się poprawiać. Na wyspie Fehmarn zginęła 33-letnia kobieta przygnieciona przez drzewo. W mieście Masholm, nieopodal duńskiej granicy, włodarze zarządzili ewakuację. W Polsce zagrożone podtopieniami i powodziami są obszary Żuław, Zalewu Wiślanego i Zalewu Szczecińskiego. W Elblągu zostały rozłożone rękawy przeciwpowodziowe. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Sytuacja u wybrzeży Bałtyku ma się poprawić późnym popołudniem. To był serwis Trójki.

Znaczy, na chwilę obecną Palestyna jest takim ruchem narodowo-wyzwoleńczym, to znaczy jest narodem, który dąży do stworzenia swojej państwowości i w tym zakresie autonomia palestyńska, Palestyna, bo trzeba pamiętać o tym, że przez dekady mówiliśmy o, no może nie przez dekady, od połowy lat 90. mówiliśmy o autonomii palestyńskiej, natomiast od pewnego czasu, od około 10 lat, autonomia palestyńska przekształciła się w tym obrocie międzynarodowym w Palestynę. Tu trzeba sobie powiedzieć, że na chwilę obecną wszyscy uznają aspiracje generalnie narodu palestyńskiego do utworzenia niepodległego państwa. To ja bym porównał trochę sytuację międzynarodową Palestyny do Polskiego Komitetu Narodowego Romana Dmowskiego, który funkcjonował w Paryżu w czasie I wojny światowej. Czyli jeszcze Polska nie była, jeszcze nie uzyskaliśmy niepodległości, bo czekaliśmy na koniec I wojny światowej, na te wydarzenia, które stworzyły warunki do odzyskania niepodległości po 123 latach. Natomiast już jakby sprawa polska miała pewne uznanie międzynarodowe. Podobnie jest z Palestyną. Palestyna to nie jest państwo nieuznawane, na przykład jak Karabach, który właściwie nigdy jakiejś szczególnej reprezentacji międzynarodowej nie miał. To jest inny status, status, który jest rozpoznany międzynarodowo, ale oczywiście na czym polega problem? O ile powszechne jest to uznawanie narodu palestyńskiego do stworzenia własnego państwa i na przykład na tym, to jest taka oficjalne stanowisko na przykład Polski i na tej podstawie również z racji tego rozpoznania międzynarodowego Palestyny, Palestyna ma swoje przedstawicielstwo w Polsce, to jednak na chwilę obecną jeszcze brakuje tej kropki nad i, czyli stworzenia tego w pełni suwerennego państwa, ponieważ sama autonomia palestyńska, czyli ten jakby byt terytorialny, który funkcjonuje w obrębie zachodniego brzegu czy strefy gazy, cały czas jest bytem nie w pełni suwerennym. To znaczy, o ile jest ludność, jest terytorium, to jednak władza, zwłaszcza w autonomii palestyńskiej, po tych porozumieniach w Oslo, ona została podzielona na różne strefy jurysdykcyjne. I tam brakuje w pewnym sensie trochę tej kropki nad i, co jest aspiracją narodu palestyńskiego. Jak pan redaktor wspomniał właśnie, jakie powinno być modelowe rozwiązanie? Wydaje mi się, że modelowe rozwiązanie, o którym też wspominały rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w różnego rodzaju mapach drogowych i także tych porozumieniach z Oslo, tych układach z połowy lat 90. Zawieranych tutaj pod auspicjami międzynarodowymi, głównie Stanów Zjednoczonych. Później mieliśmy za czasów prezydenta Busha tak zwaną mapę drogową. Później był projekt prezydenta Trumpa również w tej mierze. One jednak zakładały istnienie dwóch państw, zakładały istnienie Palestyny jako państwa w pełni suwerennego, przy oczywiście gwarancjach istnienia i odpowiednich gwarancjach bezpieczeństwa dla państwa izraelskiego. Na chwilę obecną ten proces, jak widzimy, nie posuwa się w żaden sposób do przodu. A w takim razie jaki jest stosunek rządu polskiego do Palestyny? Mamy akredytowanego ambasadora w miejscu, w którym jest na mapie ambasada Palestyny na Idzikowskiego w Warszawie. Jeżeli pamięć mnie nie myli, to jeszcze kilka lat temu, bądź kilkanaście lat temu była ambasada Danii, bądź rezydencja ambasadora Danii. Ale jak my postrzegamy Palestynę teraz? No my postrzegamy właśnie Palestynę jako ten naród walczący, dążący do utworzenia własnego państwa, czyli coś, co, tak jak wspomniałem, brakuje jeszcze tej kropki nad i, ale jednocześnie to nie jest jakiś byt nieuznawany. Na tej samej podstawie właśnie zwróciłem uwagę na zagadnienie Polskiego Komitetu Narodowego w Paryżu, który też miał pewną reprezentację międzynarodową, też już tworzył przedstawicielstwa dyplomatyczne i był traktowany jako rzecznik interesów Polski, tak samo przedstawicielstwa tutaj Palestyny w Polsce są właśnie taką reprezentacją, takim unaocznieniem tego szczególnego statusu Palestyny, bo zwróćmy uwagę, że to nie tylko chodzi o kwestie dyplomatyczne, ale Palestyna jest również, przystąpiła do wielu traktatów prawa międzynarodowego. Przystąpiła do konwencji genewskiej z 1949 roku, a szczególnie takim istotnym zagadnieniem jest to, że przystąpiła także do rzymskiego statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, co rzuca zupełnie nowe możliwości w pewnym sensie kontroli tego, co się dzieje w strefie gazy czy na zachodnim brzegu, bo faktycznie w 2021 roku po pewnych dylematach związanych właśnie z oceną, czy trzeba tutaj rozpoznawać państwowość Palestyny, czy też nie, Międzynarodowy Trybunał Karny stwierdził, że ma jurysdykcję co do tego, do tych wydarzeń, które mają miejsce właśnie na terytorium Palestyny, autonomii palestyńskiej, strefy gazy. Więc W tym kontekście warto zwrócić uwagę na to, że tym, co dzieje się w strefie Gazy, to może być przedmiotem odpowiednich postępowań przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym na takiej samej zasadzie trochę jak z niewielkimi pewnymi różnicami co do statusu, bo Ukraina nie jest stroną Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale złożyła stosowną deklarację. Na takiej samej zasadzie jak MTK może działać w stosunku do zbrodni popełnionych na terytorium Ukrainy. Tutaj też możemy mieć podobną sytuację, ponieważ Trybunał już stwierdził w 2021 roku, że ma jurysdykcję w odniesieniu do Palestyny. Niezależnie od tego, nie rozstrzygając, czy jest to państwo w rozumieniu prawa międzynarodowego, czy też nie, bo były głosy stanowiące o tym, że Trybunał nie może rozciągać jurysdykcji na jakiś byt, który państwem nie jest, ale Trybunał tą kwestią jakby rozstrzygnął ją w taki sposób, że jest to niezależne. Nie przesądza o tym, czy Palestyna jest państwem jednoznacznie w kontekście prawa międzynarodowego, ale jednocześnie uważa, że ten problem nie jest przeszkodą wykonywaniu jurysdykcji przez Trybunał. A czy w prawie międzynarodowym jest definicja terrorysty? To jest ciekawe zagadnienie, bo oczywiście ja mogę w pewnym sensie mówić tutaj z perspektywy tej działki prawa, którą nieco bardziej się zajmuje, czyli międzynarodowego prawa humanitarnego. W międzynarodowym prawie humanitarnym, czyli tym prawie, które obowiązuje podczas konfliktów zbrojnych, definicji terrorysty nie mamy. Mamy definicję kombatanta, cywila czy osoby bezpośrednio uczestniczącej w działaniach zbrojnych. Kombatanci występują w międzynarodowych konfliktach zbrojnych, w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych. Raczej mamy status właśnie siły zbrojne, członków sił zbrojnych, generalnie podpadający pod taką ogólną kategorię osób bezpośrednio uczestniczących w działaniach zbrojnych i ludności cywilnej. Więc Hamas, jeżeli spojrzymy na to, członkowie Hamasu są członkami strony niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego i są osobami bezpośrednio uczestniczącymi w działaniach zbrojnych. I faktycznie w dokumentach międzynarodowego prawa humanitarnego nie znajdziemy jakiejś kategorii terrorysty. W niektórych innych konwencjach, na przykład konwencji z zakresu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, możemy znaleźć coś takiego jak czyn terrorystyczny, prawda? Czy w naszym kodeksie karnym też są pewne czyny o znamionach terrorystycznych. Ale jeżeli spojrzymy na samą w sobie definicję terrorysty, to ona jest właściwie bardzo trudna do sformułowania. Z tego też względu, że wiele państw uważa, że co to znaczy, że ktoś jest terrorystą. Dla kogoś to może być terrorysta, dla kogoś to może być ktoś bojownik o niepodległość. Więc w języku międzynarodowego prawa humanitarnego takiego sformułowania nie mamy. Mamy kategorię cywilów i mamy kategorię osób bezpośrednio uczestniczących w działaniach zbrojnych. Te osoby są trochę, jest odmienny status takich osób w międzynarodowym konflikcie zbrojnym, bo nie mamy statusu jeńca wojennego, nie mamy statusu kombatanta, ale trzeba zwrócić uwagę, że jest pewne minimum praw i obowiązków, jaka każda ze stron powinna spełniać. No i przede wszystkim obowiązek, jeżeli takie osoby na przykład złożą broń, czy to żołnierze izraelscy, czy także bojownicy Hamasu, są na przykład chronieni przed pozasądowymi egzekucjami. Taki bojownik Hamasu, na przykład odpowiedzialny za te zbrodnie, które uczynił w tym początkowym okresie inwazji, może odpowiadać przed izraelskim sądem za popełnienie tej zbrodni wojennej, powinien, bo tak stanowi prawo międzynarodowe. Niemniej niedopuszczalna jest jego tak zwana pozasądowa egzekucja. To znaczy, że nikogo nie można po złożeniu broni zabijać bez wyroku sądowego. I to jest standard w każdym typie konfliktu zbrojnego, czy międzynarodowym, czy też niemiędzynarodowym. A jak jest traktowany w prawie międzynarodowym Hezbollah? Czyli coś, co teoretycznie zastępuje libański rząd, mimo że rząd w Libanie istnieje. Tak, to jest troszeczkę podobnie jak z Hamasem. Tu trzeba pamiętać o tym, że Hamas a Palestyna, tak, to też musimy w pewnym zakresie oddzielić, bo jednak ta Palestyna Fatah w pewnym sensie dystansuje się oczywiście od Hamasu jako organizacji ekstremistycznej. Ja bym je traktował jako zorganizowane grupy zbrojne, bo oczywiście one nie zastępują w pewnym sensie tych władz, które są uznawane, nie zastępują, nie działają zasadniczo w imieniu państwa. To są pewne grupy ekstremistyczne, które popełniają czyny terrorystyczne. Ja bym je traktował jako zorganizowane grupy zbrojne, które w ten sposób podpadają pod cały pryzmat praw przeszczególności obowiązków wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego. Czyli to nie jest tak, że Hezbollah czy Hamas przez to, że nie są państwami, czy nie jest to Palestyna, czy nie jest to Liban, działa w jakiejś próżni prawnej. Na pewno nie. Trzeba pamiętać o tym, że w takiej konfiguracji te ugrupowania mają obowiązek na przykład powstrzymywać się od tego, co się dzieje, czyli bombardowania bez rozróżniania Izraela, bo faktycznie tutaj problemem jest to, że rakiety wystrzeliwane przez Hamas czy też przez Hezbollah są wystrzeliwane bez zamiaru trafienia w określony cel wojskowy. Są po prostu wystrzeliwane po to, żeby w coś trafić w tej mierze. Z drugiej strony, tak jak wspomniałem, siły zbrojne Izraela też są w ramach tego konfliktu zbrojnego zaangażowane i też jakakolwiek odpowiedź, czy też odwet. W ogóle odwet to jest takie niebezpieczne słowo w języku międzynarodowego prawa humanitarnego, bo on może skutkować tym, że będziemy stosować jakieś represalia, czyli nie będziemy, nie wiem, szanować statusu osób, które złożyły broń, nie będziemy szanować statusu ludności cywilnej. To jest niemożliwe. Odwet jest zakazaną pewną formą reakcji. Prawo międzynarodowe mówi tylko tyle, że zachowanie jednej ze stron nie wpływa na obowiązki drugiej. Jeżeli ktoś popełnia zbrodnie wojenne, to powinien stanąć przed sądem i odpowiedzieć zgodnie tutaj z wymogami prawa na zasadach. Natomiast jakiekolwiek odstępowanie w tej odpowiedzi Izraela na tego typu działania no jest właśnie niedopuszczalne, bo strona izraelska oczywiście ma obowiązek stosowania zasady rozróżnienia, proporcjonalności, stosowania również ostrożności w doborze uzbrojenia, w ocenie tego, czy na przykład za atakowaniem danego celu nie pojawi się jakieś zwiększone ryzyko dla ludności cywilnej, to jeszcze oczywiście trzeba pamiętać o tym, że czy Hamas, czy Hezbollah, ale zwłaszcza Hamas ma również praktykę relokowania celów wojskowych wokół skupisk ludności cywilnej, co też jednoznacznie nie zwalnia Izraela od jakichkolwiek odstąpienia, od jakichkolwiek obowiązków, ale bez wątpienia w jakiejś tajemnicy prawnej będzie miał na to wpływ. Generalnie i Izrael, i Hezbollah nie funkcjonują w próżni prawnej, pomimo tego, że ten status może wydawać się prawno międzynarodowo skomplikowany i on jest złożony, to jednak jest pewne minimum standardów i gwarancji, które w każdym konflikcie, niezależnie od jego typu, musi być przestrzegane. To jeżeli nie ma tej próżni prawnej i mowa jest o odpowiedzialności, to w takim razie, czy jeżeli się dojdzie do tego, czyja rakieta, nawet jeżeli przez pomyłkę, spadła na szpital baptystów w Strefie Gazy, to ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności? A tu trzeba zwrócić uwagę, że zbrodnie, nie każde naruszenie prawa humanitarnego jest zbrodnią wojenną. Zbrodnie wojenne trzeba popełnić umyślnie, żeby postawić taki zarzut i kogoś skazać. To oznacza, że wszelkiego rodzaju wypadki wykluczają zasadniczo taką odpowiedzialność karną. One mogą być wciąż naruszeniem prawa humanitarnego, ale nie stanowią zbrodni wojennej. I tu faktycznie, jeżeli mówimy o takich sytuacjach, w których dochodzi do pewnego zepsucia się broni, uszkodzenia systemu, czy jakichś działań, które generalnie są niezamierzone, to takie sytuacje nie stanowią zbrodni wojennej. Zbrodnia wojenna jest tym działaniem rozmyślnym, intencjonalnym. One mogą stanowić na przykład naruszenie zasady reguł ostrożności, czyli tego, że prowadząc działania wojenne powinniśmy je prowadzić z troską o to, żeby ludność cywilna nie ucierpiała, ale z drugiej strony też pamiętajmy, nie ma zakazu prowadzenia walk w mieście. Oczywiście walcząc w mieście należy przestrzegać cały czas, kto jest cywilem, kto jest kombatantem, a właściwie osobą walczącą. Trzeba odróżniać cele wojskowe od obiektów cywilnych, oczywiście. I jakby w pewnym zakresie, ale jednak nie ma zakazu prowadzenia walk w mieście. Dlatego to jest pewna tragedia. Jeżeli mówimy o tym kontekście, doskonale to widzieliśmy na przykładzie Mariupola, bo walki w mieście zawsze niosą ze sobą olbrzymią destrukcję, ryzyko, no i też powodują pewien bardzo trudną ocenę prawną, ponieważ te cele wojskowe i cywilne mogą się mieszać. Niemniej no, nie ma to żadnego znaczenia w kontekście prawnym. W kontekście prawnym standard jest ten sam. Każdy atak powinien spełniać te warunki. Przy każdym ataku powinno się zastanowić, w co się celuje, jakie konsekwencje mogą być takiego ataku, na przykład jaką broń użyć, ponieważ są bronie o szerokim oddziaływaniu, są bronie o też nieludzkim oddziaływaniu, jak biały fosfor, która per se nie jest zakazana, ale powoduje takie skutki głęboko humanitarne. No i też są pewne pory, w których te ataki powinny być wykonywane. To o tym mówią środki ostrożności, więc troska o ludność cywilną musi być, ale nie każde, powiedzmy, naruszenie tej troski o ludność cywilną musi stanowić zbrodnię wojenną, bo ta zbrodnia wojenna to jest zasadniczo działanie rozmyślne i intencjonalne, czyli chcemy trafić w szpital, chcemy trafić ludność cywilną i to jest zbrodnia wojenna. Bardzo dziękuję za komentarz. Przez rok już tak ponad nawet korzystamy z pana doświadczenia odnośnie tej działki prawa międzynarodowego. Wcześniej komentowaliśmy sprawy ukraińskie, teraz izraelsko-palestyńskie. Oby na tych dwóch regionach, na tych dwóch siedliskach konfliktu wyczerpała się ta nasza znajomość z prawem międzynarodowym pod tym względem. Tego wszystkim życzę. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dr Mateusz Piątkowski, Uniwersytet Łódzki, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Ruszamy dalej, proszę państwa. Świat nie śpi wciąż i tym razem z regionu bliskowschodniego, który poruszaliśmy już wielokrotnie, przenosimy się do Ameryki Południowej. Jest z nami dr Joanna Gocłowska-Bolek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Wybory prezydenckie w Argentynie jutro i już z panią rozmawialiśmy na ten temat kilka tygodni temu. Javier Milei, taki kontrowersyjny libertarianin, który jest opisany ostatnio kilkanaście godzin temu w New York Timesie, siedzi na kanapie ze swoimi sklonowanymi mastifami i twierdzi, że taka będzie przyszłość kraju. On nie ma rodziny, ma sklonowane psy. Ja go rozumiem, bo sam mam psy i jakby się dało, to bym klonował swoje. Ale ludzie się trochę tego boją. Czy on jest do rozumienia, do postrzegania tylko przez takie dziwactwa? Czy to jest jakieś nowe otwarcie tam, a potem jeszcze gdzieś w innych miejscach świata być może? No to jest osobowość publiczna. To jest człowiek, który kreuje swój wizerunek, wydaje mi się, że bardzo świadomie. On od wielu lat jest uczestnikiem, a nawet organizatorem różnych takich show telewizyjnych. Sam mówi, że reprezentuje ekonomię teatralną, dlatego wiele z jego wystąpień ma taki właśnie teatralny charakter. Często też śpiewa, jest takim rockmanem, gdzieś tam dawne covery, ale też swój program wyborczy potrafi wyśpiewać. Te psy, o których pan redaktor wspomniał, mają ogromne znaczenie w wyborach, dlatego gdybyśmy przyjrzeli się ich, jak się nazywają, ich imionom, to by odzwierciedlało właśnie fascynację ekonomistami. Każdy z nich został często nazwany na cześć jednego z uwielbianych przez Javiera Milei ekonomistów, co świadczy o tym, właśnie o jego tych fascynacjach ekonomicznych, o jego uwielbieniu dla wolnego rynku, dla sprywatyzowania wszystkiego, dla odejścia w ogóle od interwencji państwa w jakiejkolwiek dziedzinie. Javier Milei lubi na swoich wiecach występować na przykład z piłą łańcuchową, włączoną piłą łańcuchową, co ma symbolizować właśnie to, że będzie dokonywał tych cięć, będzie na przykład rezygnował z ministerstw, skoro są nieefektywne, źle działają, są kosztowne, no to obetnijmy te koszty właśnie z tym symbolicznym udziałem piły łańcuchowej, którą on sam ma przecież reprezentować. Chce zrezygnować z większości ministerstw, w tym Ministerstwa Edukacji. Chce również zrezygnować z Banku Centralnego, no skoro jest nieodpowiedzialny w doprowadzeniu do tak ogromnej inflacji w Argentynie, no to po co? Także to jest taka kontrowersyjna osobowość publiczna, która ma wywoływać reakcje i to rzeczywiście trafia do wielu Argentyńczyków. Powyżej 30% głosowało na niego w prawyborach. Zobaczymy, jak te głosy się ułożą teraz. Wydaje się, że jego elektorat to głównie są Argentyńczycy niezadowoleni z dotychczasowych rządów, niezależnie czy prawicy, czy lewicy. Takich Argentyńczyków, którzy łatwo podchwytują hasło Javiera Milei, czy que se vayan todos, niech wszyscy pójdą precz. Czyli te elity polityczne, które dotychczas rządziły, skompromitowały się. My chcemy teraz czegoś innego, kogoś, kto daje proste rozwiązania, proste hasła, który mówi chociażby o dolaryzacji. Ekonomia teatralna, wiece wyborcze z piłą łańcuchową, cięcie resortów, ekstrawagancja, te psy, tak, to wszystko się zgadza. On miał psa Konana, bo wcześniej lubił Konana barbarzyńcę, potem w trakcie jego życia stwierdził, wiedząc, że pies odejdzie, że potrzebuje go mieć zawsze, bo to jest jego przyjaciel, a nie nikt inny. Nie zasługuje na takie miano. I amerykańska firma, która mu klonowała psa, twierdziła, że rzadko kiedy wychodzi więcej niż jeden nawet na kilka embrionów, a u Milei, u próbki wyszło z jednego embrionu 5 sztuk i jeden właśnie też został Konanem, bo jak pisze New York Times, reagował na ten sam program co pierwowzór. Potem reszta została nazwana jak ekonomiści, ale wciąż to jest przykład szaleństwa. Powtarzam, ja rozumiem to szaleństwo, ale nie wszyscy mają psy, nie wszyscy muszą je lubić. Czy to jest przykład szaleństwa, czy to jest nowy rodzaj, nowy pomysł na kierowanie państwem? No, gdy przysłuchujemy się różnym hasłom czy pomysłom, które Javier Milei głosi, to sporo tam jest w tle tego szaleństwa, bo on na przykład nie tyle na przykład mówi o całkowitej prywatyzacji edukacji, co też wskazuje, że właściwie nie byłoby nic złego w tym, żeby zaakceptować pracę dzieci, że jeżeli kogoś nie stać, no to niech tych dzieci nie kształci, niech sobie idą do pracy. Chce zaakceptować handel organami, bagatelizuje wszelkie okropności, które miały miejsce podczas argentyńskiej dyktatury wojskowej w latach 70., 80. Więc to są takie rzeczy, które z jednej strony trudno jest faktycznie wpisać jakoś to w program polityczny czy cokolwiek, a z drugiej strony, jeżeli wyłowimy z tego ten jego pomysł gospodarczy główny, jeden główny, który tutaj jest dość chwytliwy, czyli dolaryzacja, no to rzeczywiście to trafia do wielu Argentyńczyków, bo być może to jest jedyny ratunek dla tego argentyńskiego peso, dlatego że dzisiaj ta rosnąca inflacja to jest taki problem, który destabilizuje w ogóle życie wszystkich chyba rodzin w Argentynie. Jeżeli mamy inflację powyżej 100%, 40% w tej chwili, no to rzeczywiście trudno jest mówić o jakimkolwiek, czy oszczędzaniu, czy planach kupienia mieszkania, czy samochodu. To jest w ogóle poza zasięgiem zwyczajnych rodzin. No więc ktoś, kto tu oferuje proste rozwiązania, mówi, że wie, jak to zrobić, to nawet jeżeli przy okazji jest nieco szalony, nieco tam dorzucimy tych jego właśnie tej ekonomii teatralnej, no to Argentyńczycy są w stanie to zaakceptować, tłumacząc sobie, że przecież później kongres nie pozwoli mu na realizację tych szaleństw, no a dolaryzacja to jednak by się w ekonomii przydała. A czy widzi pani, że część z tych postulatów Milei mogłaby zyskać jakieś uznanie w Polsce? Mamy gorący czas, delikatnie mówiąc teraz. Ja myślę, że w ogóle takie głoszenie na przykład priorytetów związanych z wolnym rynkiem, prawda, odejście w ogóle od ingerencji państwa w gospodarkę, odejście od państwa opiekuńczego, które w Argentynie rozrosło się do ogromnych rozmiarów, no oczywiście, że przemawia do wyobraźni wielu osób. Tutaj też wcześniej widzieliśmy chyba no, podobne fascynacje wśród osób, które głosowały no, w Stanach Zjednoczonych na Donalda Trumpa, a w Brazylii na Jaira Bolsonaro. Więc to nie jest odosobniony przypadek. W Polsce myślę, że podobne hasła również by się spotkały. Zresztą to nie jest odosobnione, prawda? Takie hasła podobne padały. Może nie tak głęboko teatralne, ale to było. Także to jest fascynacja, która przewija się przecież przez różne kraje. I też taka rezygnacja z dotychczasowych tych elit politycznych, no, które uznaje się za nieefektywne, wszyscy nie potrafią rządzić, prawda, chcemy czegoś nowego, więc taki trend jest obecny w wielu krajach, nie tylko w Ameryce Południowej, ale przecież przez Europę również się przewija. I w takim razie ostatnie pytanie, Milei wygra? Jakie ma szanse to szaleństwo, czy jest nie metoda? No, ma duże szanse, czy największe ze wszystkich, natomiast myślę, że najbardziej realistycznym scenariuszem będzie taki, że on przejdzie do drugiej tury wyborów i to z jednym ze swoich głównych kontrkandydatów, czyli albo z kontynuatorem obecnych rządów peronistowskich, czyli Sergio Massą, obecnym ministrem gospodarki, albo z Patricią Bullrich, która reprezentuje z kolei opozycję, więc prawdopodobnie 19 listopada spotka się z jednym z tych kontrkandydatów w drugiej turze i wtedy rzeczywiście no, będzie dużo zależało tego, jak tę kampanię będzie prowadzić, czy zdoła przekonać też takich niezdecydowanych Argentyńczyków, którym nie do końca podobają się te jego teatralne hasła, chcą konkretów i jednak jakiejś stabilizacji gospodarczej. Także myślę, że do drugiej tury z pewnością dojdzie, bo trudno jednak wyobrazić sobie, że on teraz powyżej no, 45% Argentyńczyków już w tej pierwszej turze do siebie przekona. No to na pewno będziemy wracać do tematu. Coś czuję, że duże zmiany w Argentynie i nie tylko tam. Bardzo dziękuję za komentarz. Joanna Gocówska-Bolek, Uniwersytet Warszawski, była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line. I won't. Above. No i czas na ostatni element naszej audycji. Ponownie wracamy do kwestii izraelskich, palestyńskich i regionalnych. Jest z nami Paweł Rakowski, publicysta, znawca Bliskiego Wschodu. Witaj. Dzień dobry, witam Państwa. I ponieważ obiecałem, że będą różne aspekty spojrzenia na ten region, tym razem spytajmy się eksperta, co Arabia Saudyjska, co Saudowie na to zamieszanie? No cóż, Mohammed bin Salman wczoraj ogłosił, że domaga się zrealizowania koncepcji tak zwanej dwupaństwowej, to znaczy to, żeby powstało państwo palestyńskie w granicach 1967 roku, czyli na zachodnim brzegu, na pełni zachodniego brzegu we wschodniej Jerozolimie, w pełnej wschodniej Jerozolimie, a nie w różnych tutaj były swojego czasu różne takie koncepcje, które to Jerozolimę kazały gdzieś przenosić. No i oczywiście w Strefie Gazy. To jest ważny komunikat, natomiast oczywiście Arabia Saudyjska nie ma aż tak wielkiego wpływu na ten konflikt, jeśli chodzi o stronę Hamasu, ponieważ to Hamas jest tutaj częścią tej rzeczywistości, ale ma wpływ na Izrael. To znaczy Benjamin Netanyahu musi liczyć się z tym, że co prawda ta wojna przerwała możliwość rychłej normalizacji stosunków pomiędzy Riadem i Tel Awiwem. Ta normalizacja mogłaby nastąpić nawet w ciągu 12 miesięcy. Tak przewidywano nawet kilka tygodni przed wojną. Natomiast na chwilę obecną Benjamin Netanyahu, który dostał komunikat teraz z Kairu, że Arabia Saudyjska sprzeciwia się inwazji lądowej na Strefę Gazy. To jest bardzo ważny komunikat, ponieważ wojna prędzej czy później się zakończy, czy za kilka tygodni, czy może za miesiąc, czy może za dwa. I istotne jest to, jaki będzie stan relacji pomiędzy Izraelem i światem arabskim po tej wojnie. Wiemy, że one że już będą odmienne. To, że już Izrael, tak właściwie, który nawiązywał w ciągu ostatnich lat dość dużo pozytywnych i konstruktywnych dla siebie relacji z państwami arabskimi, no to było po pierwsze, pamiętajmy o tym, że świat arabski, który nawiązał relacje z Izraelem, to uznał za pewność to, że ten Izrael jest za silny do jego likwidacji, tym samym sposobem trzeba się z nim dogadać. Po pierwsze, ta wojna pokazuje to, że no Izrael jest bardzo dotykalny, bardzo, bardzo dotykalny. No i druga rzecz oczywiście to też był wynik amerykańskiej dominacji w regionie, jak i też na świecie. Arabia Saudyjska ma też inny problem. To znaczy przedwczoraj uaktywnili się rebelianci Huti z Jemenu. Wedle najnowszych doniesień amerykańskich przez 9 godzin z Jemenu szły rakiety i drony wycelowane na Izrael. Amerykańska marynarka miała te rakiety i drony zlikwidować już w powietrzu z wysokości Morza Czerwonego. To jest bardzo ważny czynnik, ponieważ co prawda na początku Abdullah al-Houthi, przewodniczący tego ruchu, twierdził, że no, nie włączy się do wojny z Izraelem, ponieważ geografia na to nie pozwala. Tak teraz widzimy, Houthi chcą się włączyć do tego konfliktu, a ten konflikt by po prostu polegał na tym, że Houthi by strzelali rakiety i drony na Izrael, na terytorium Arabii Saudyjskiej, więc Mohammed bin Salman nie może sobie pozwolić na to, żeby nad jego głową latały rakiety i drony, które no, i tak będą w części spadały na jego terytorium. Tak więc no, to jest gigantyczny problem, jeśli chodzi o całą tą układankę bliskowschodnią, która de facto runęła. To znaczy Iran osiągnął swój cel, to znaczy nie będzie normalizacji z Izraelem w ciągu najbliższych lat najprawdopodobniej. Być może nie dojdzie do tego nowego dealu pomiędzy Riadem i Amerykanami. Coś, co bardzo zabiegał prezydent Biden i Mohammed bin Salman z tego względu, że te relacje amerykańsko-arabskie generalnie no, będą musiały podlegać do nowej redefinicji, być może nie pomiędzy poszczególnymi krajami, ale też poszczególnymi generalnie patrząc regionalnie, ponieważ ta wojna pokazała to, że świat arabski i świat muzułmański no generalnie jest bardzo zjednoczony wobec tego konfliktu, patrzę zero-jedynkowo. I co prawda elity rządzące, czy to w Ammanie, czy to w Riadzie, czy to w Kairze, no głowią się, jak tu wyjść z tej sytuacji wielce kryzysowej, no to jednak popatrz, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co Egipcjanie w chwili obecnej zaproponowali na tej konferencji, która ma miejsce z politykami i przywódcami krajami krajów arabskich, ale też i europejskich, no to widzimy, że no, nikt nie ma koncepcji, co dalej. To znaczy oczywiście wszyscy chcemy zawieszenia broni, wszyscy chcemy wpuszczenia pomocy humanitarnej do strefy Gazy, ale nie ma żadnego pomysłu, to znaczy jak to rozstrzygnąć politycznie, bo wiemy o tym, Hamas nie zgadza się na rozwiązanie two-state solution, czyli na dwa państwa. Hamas uważa, walczy z Izraelem po to, żeby powołać islamską Palestynę na terytorium całego Izraela i autonomii palestyńskiej. No i też, co prawda, Hamas przyznaje, że jeszcze to nie jest ta wojna, która się toczy, że akurat to nie zostanie osiągnięty swój cel, no ale to już jest bardzo dużo, jeśli chodzi o rozżarzenie całego Bliskiego Wschodu. Tak więc tutaj Arabia Saudyjska, która w ostatnich latach miała taką politykę, to znaczy z jednej strony prowadzić deeskalację konfliktów i próbować je rozwiązać, jeśli chodzi o kwestie regionu. Z drugiej strony to wszystko było prowadzone tylko i wyłącznie po to, żeby Arabia Saudyjska mogła się cieszyć własną gospodarką, własnym bogactwem i własnymi sukcesami projektu Vision 2030. Tym samym sposobem tutaj nie widzimy jakiejś wielkiej aktywności, znaczy widzimy aktywność Riyadu stosowną wobec zagrożenia. Natomiast też trzeba sobie tutaj uczciwie powiedzieć, że Arabia Saudyjska no, nie ma takiego klucza, jeśli chodzi o Hamas. Ten klucz znajduje się poniekąd w Katarze. Wczoraj zresztą emir Kataru Hamad Al-Thani przyleciał do Riyadu na posiedzenie państw Zatoki Perskiej z państwami Azji Południowo-Wschodniej. No nie było to jakieś takie czułe powitanie tych dwóch przywódców zresetowanych, no, nazwijmy to monarchii, ale jednak tutaj znaczy jest tam dość duża dychotomia i interesów. Katar opłaca rachunki za strefę Gazy. Katar ma polityczny układ z Hamasem. To w Katarze rezyduje Khaled Mashal i Ismail Haniya, czyli najważniejsi decydenci tej organizacji. To też Izrael tak właściwie dzisiaj, albo raczej w nocy ogłosił, że cofa akredytację dla arabskiej Al Jazeera, w związku z tym, że Al Jazeera zdaniem władz izraelskich nie tylko szerzyła propagandę Hamasu, ale też i ujawniała bardzo wrażliwe i takie delikatne kwestie, które mogłyby być wykorzystywane przez Hamas do rażenia Izraela. Tak więc tutaj patrzmy na Katar, to jest niezwykle ważne państwo, które jeszcze prawie rok temu zorganizowało wielkie mistrzostwa świata. Dzisiaj w sumie wraca nam na wokandę z tej trochę drugiej strony, to znaczy Katar był oskarżany przez sąsiadów, przez Arabię Saudyjską przede wszystkim o wspieranie terroryzmu. No jednak tutaj pewne rozwiązania, jeśli chodzi o obecny konflikt, na pewno są bliżej Doha niż Riyadu. To czy w takim razie te wszystkie nowe odsłony konfliktu, to wszystko, co teraz wybuchło, czekało na odpowiedni moment trochę na znak Kataru? I czy nawet cynicznie można stwierdzić, jeszcze przepraszam, jedna rzecz, czy tak cynicznie można stwierdzić, że teraz jest czas na Riyad, na Arabię Saudyjską, żeby zrobiła sobie własną Al Jazeera? To znaczy tak, Arabia Saudyjska ogłosiła już zresztą pół roku temu, że będzie starać się stworzyć własną Al Jazeera. No to wszystko trochę czasu zajmie, tak? No, Arabia Saudyjska ma bardzo dobre media gazetowe i internetowe, jak Arab News chociażby. Też ma moim zdaniem ciekawy projekt pod tytułem Al Arabiya, ale Al Arabiya to jest, wyszła im bardzo dobra, jeśli chodzi o język arabski, jeśli chodzi o język angielski, czy tą globalność, to im, no nie za bardzo wychodzi. Natomiast jeśli chodzi o kwestie zasadnicze, Katar nie wie, żebym był dobrze zrozumiany, Katar nie jest odpowiedzialny za to, że Hamas rozpoczął tą wojnę i po prostu Hamas ma wpływ, po prostu Katar ma wpływ na Hamas. To jest istotne. Natomiast tutaj teraz widzimy, że zarówno z Jemenu, jak i też z Iraku, jak i też w Syrii aktywizują się szyickie bojówki. Cały czas trwa walka już pomiędzy Izraelem i szyickim Hezbollahem na granicy libańsko-izraelskiej. Natomiast sznurki do tego kontroluje Iran. I to jest główny tutaj, tak właściwie ta wojna to jest wojna pomiędzy Izraelem i Iranem, z tym, że Iran jest całkowicie bezpieczny i tak właściwie poza tą rozgrywką, póki co są tutaj angażowane aktywa irańskie, czy też proirańskie, ponieważ Hamas jest tym aktywem, przynajmniej którego polityka jest podporządkowana troszeczkę pod Teheran. Wczoraj lider Hamasu Khaled Mashal właśnie dla saudyjskiej Al-Arabii jako dał do zrozumienia, że nie liczy na to, że Hezbollah czy też Iran bezpośrednio zaangażuje się w tą wojnę. Natomiast ważne jest to, że pojawia się szczypanie, to znaczy rakiety, jak i też drony, które uderzają w amerykańskie posterunki, czy to w Syrii, czy to w Iraku, no są wstrzelane przez proirańskie milicje. To jest ważne. No i też te szczypanie, które trwało od samego początku wojny Izraela z Hamasem pomiędzy Hezbollahem a Izraelem, no niestety zamieniają nam się teraz coraz większe boksy, coraz większe ciosy i to jest coś, co akurat jest o wiele ważniejsze nawet niż to, co się dzieje w Gazie, ponieważ pomimo wszystko kwestia Hamasu i kwestia tej Gazy, to jest gdzieś tam jeszcze do tego sznurki ma chociażby Egipt. Tutaj Amerykanie pracują. Nie wiadomo, czy dojdzie do inwazji Izraela na strefę Gazy. To nie jest nic takiego pewnego i oczywistego. Benjamin Netanyahu szuka wszelkich alibi, żeby tego nie robić. Dla swojego bezpieczeństwa politycznego, no i też dla interesu narodu, bo to też trzeba uwzględnić. Chociaż w Izraelu są określone nastroje względem Gazy, to jednak z politycznego punktu widzenia, jak też militarnego punktu widzenia, to nie ma sensu wchodzić do Gazy. Natomiast na tym odcinku bezpośrednio Iranu z Izraelem, no to on jest wypełniany właśnie za pośrednictwem tych milicji, takie jak Hatashab, Huti, Hezbollah i to one tworzą pewną rzeczywistość. Nawet jeżeli w chwili obecnej Izrael nakazał swoim obywatelom opuścić kraje arabskie i Turcję. Izrael ewakuował swoje ambasady i placówki dyplomatyczne z krajów arabskich. No to jest akurat między innymi związane z tym, że no mamy pewną taką symbiozę, że z jednej strony ten dżihad sunnicki państwa islamskiego, w związku z tym, że Hamas wykonał operację dżihadu, a nie narodową wyzwoleńczą, no uaktywnił się na świecie. No i też z drugiej strony mamy też zagrożenie terrorem organizacji, które są bezpośrednio podporządkowane pod Teheran. No to jest sytuacja bardzo, ale to bardzo skomplikowana. No i też przeciwnik. Hamas jest organizacją, która wykonała oczywiście bardzo skomplikowaną operację. Ten atak na Izrael to przejdzie do historii. Natomiast zdaniem izraelskich komentatorów Hezbollah jest 10 razy silniejszy niż Hamas. Tak więc tutaj akurat jeżeli by doszło do wojny na dwa fronty, to Izrael znalazłby się niejako w potrzasku, ponieważ nie ma zwycięstwa politycznego z tych wojen. Hamas ani Hezbollah jest nie do zlikwidowania fizycznie. Izrael może osłabić te aktywa, które i tak w ciągu kilku lat się wrócą do obecnego, albo jeszcze będą jeszcze silniejsze niż w chwili obecnej. A w dalszym ciągu Iran jest zupełnie nietknięty przez jakiekolwiek działania polityczne, jakąkolwiek odpowiedzialność polityczną też, ponieważ administracja Joe Bidena bardzo delikatnie podchodzi do kwestii Iranu, zdając sobie sprawę, że tutaj są o wiele ważniejsze interesy i o wiele ważniejsze sprawy. Przede wszystkim też pamiętajmy o tym, że na Kremlu na biurku Władimira Putina jest telefon i Władimir Putin rozumie sytuację, że prędzej czy później ten telefon może zadzwonić. I póki co amerykańska administracja robi wszystko, żeby nie było tego telefonu do Putina, ponieważ to tylko Putin może uspokoić ajatollahów, no i to wszystko idzie dalej tymi nićmi, jak ajatollahowie zostaną uspokojeni przez Putina. Oni uspokajają swoje milicje. No i automatycznie też jest jakiś pole position do negocjacji z Hamasem. Tak więc widzimy, że w dużej mierze Amerykanie, ale też i Izrael chcą deeskalować ten konflikt. Świat arabski chce deeskalować ten konflikt, a Iran tak właściwie wykorzystuje bardzo dogodną dla siebie sytuację. No i też niestety w Moskwie, na Kremlu, Władimir Putin patrzy i się śmieje. No, takie są brutalne realia tej wojny. To jeszcze dwa pytania. Jest MBS w Arabii Saudyjskiej, a w Zjednoczonych Emiratach MBZ. Bin Zayed, jaka jest rola Emiratów Zjednoczonych? I druga rzecz, dlaczego sam Liban nie protestuje przeciwko Hezbollahowi? To ja odpowiem może na to drugie od razu. Znaczy chodzi o to, że w Libanie nie ma społeczeństwa. Ja jestem bardzo rozczarowany tym, co się dzieje w chwili obecnej w Libanie, chociażby z tego względu, że środowiska propalestyńskie i zwolennicy Hezbollahu, oczywiście ambasadę amerykańską już tam w Bejrucie obrzucali kamieniami i też obrzucali kamieniem francuską ambasadę. Są zorganizowani. Niestety chrześcijanie, a o nich mogę się wypowiedzieć z pełną nazwijmy to znajomością troszeczkę, tych ludzi. Myślę, po prostu na Bliskim Wschodzie ludzie nie są aktywni, oni nie za bardzo rozumieją to, że akurat teraz jest sytuacja inna niż wcześniej, ponieważ do tej pory, znaczy zawsze Izrael atakował tylko i wyłącznie szyickie obszary w Libanie, ponieważ tam był Hezbollah. No niestety w ciągu ostatnich kilku lat Hezbollah dość mocno zaczął być aktywny w innych sektorach niż tylko szyickie, czyli też nawet i izraelskie think tanki, które zajmują się monitorowaniem kwestii Hezbollahu, no podają niemalże czasami adresy różnych lokalizacji, czy to domów, czy to jakichś biurowców, czy to innej infrastruktury, która jest wbudowana w przestrzeni chrześcijańskiej i ona należy do Hezbollahu. Jak to należy do Hezbollahu, to automatycznie oznacza to, że to jest celem izraelskim. Też ważne jest to, że grób świętego Szarbela w Annaja no, znajduje się otoczony szyickimi miejscowościami. Zresztą ten klasztor był wybudowany na ziemi zakupionej od szyitów. No i też nie pamiętam, czy dalej są, ale przynajmniej do 2019 roku, jak się jechało z Wybrzeża Morskiego właśnie do tego świętego miejsca dla chrześcijan, ale też i dla muzułmanów, no to trzeba było mijać miejscowości szyickie, na których na plakatach był m.in. Hasan Nasrallah i Imad Munnia. Natomiast to trzeba się liczyć z tym, że chyba nie do końca chrześcijanie rozumieją to, co w chwili obecnej się dzieje. To jest niestety bardzo, bardzo przykra sprawa. Bliski Wschód nie działa w sposób racjonalny. No i po prostu tak jest. No ja też się dziwię, dlaczego 100-150 tysięcy ludzi nie protestuje w Bejrucie, no bo to by był najlepszy jednak jakaś forma jakiegoś nacisku na Hezbollah, przynajmniej ponieważ Hezbollah, chociaż jest aktywem irańskim, to jest taki mocno osadzony w rajach libańskich i musi się z tym liczyć. Natomiast jeśli chodzi o Abu Dhabi. Abu Dhabi, jeśli chodzi o w ostatnich dwóch czy trzech latach, dość mocno rozeszło się z Riadem, w związku chociażby z tym, że Arabia Saudyjska jak wyszła z tego, jak się obudziła z tym swoim potencjałem finansowym przede wszystkim, no to zaczęła po prostu żerać firmy, jak i też całą tą aktywność, z której żył przynajmniej Dubaj na pewno, ponieważ Dubaj był takim eksperymentem, który był bacznie obserwowany, no i Saudowie uznali, że oni chcą zrobić u siebie też ten Dubaj, tylko w większym i lepszym jeszcze skali. Dlatego też ta rywalizacja w ciągu ostatnich kilku lat powstała i ona też nie była jakąś wielką tajemnicą, ale tutaj jeśli chodzi o Emiraty Arabskie, to one są w miarę zgodne z Riadem, ponieważ kwestia Hamasu, ta wojna obudziła demony radykalnego islamu, który jest wymierzony bezpośrednio może i też oczywiście w Izrael, może też w Amerykę, może też i w Europę, oczywiście, ale w pierwszej kolejności w monarchię krajów Zatoki Perskiej, ponieważ radykalny islam generalnie twierdzi, że na początku trzeba zrobić porządek we własnym, w świecie samego islamu, tak? Czyli tutaj, a w związku z tym, że Arabia Saudyjska kontroluje Mekkę i Medynę, no to jest tak właśnie pierwszym takim celem, w którym to każdy radykalny muzułmanin chciałby tak właśnie ten dom Saudów obalić. No to oczywiście dom Saudów i tutaj dom Al-Nahyan, no są akurat jako połączone w tym samym zbieżnym interesie. Muszę ci wejść w słowo, przepraszam, obszerny komentarz i tak już dzięki twojej wiedzy mamy. Paweł Rakowski, kończy się nam audycja, po prostu te sprawy są i tak skomplikowane, nawet 2 godziny by nie wystarczyły na przeprowadzenie przez te zawiłości, ale doceniamy to, co powiedziałeś nam o obecnej stronie konfliktu, od właśnie tych stron, o które prosiłem. Paweł Rakowski, publicysta, znawca Bliskiego Wschodu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. I my również dziękujemy za uwagę. Elżbieta Malinowska, Jacek Pietrasik i Rafał Tomański przy mikrofonie. Żegnamy się, do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Thanks to Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach.